kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz, alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz, bu kente yalnızlık çöktüğü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz, alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yârına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yârına sesinin yankısı kalır. Sevdası ile yürek bilinir, sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır. Yar sevdası ile yürek bilinir, sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yârına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yârına sesinin yankısı kalır.